zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Audycja popołudniowa dzisiaj z Franciszkańskiej w Krakowie. Czas na serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A rzecznik PiS-u apeluje o wyeliminowanie PSL-u z życia publicznego. Rzecznik PSL-u ocenia, że to nawoływanie do nienawiści. W serwisie Trójki kampania wyborcza. A także kampania, która ma usprawnić wizyty u lekarza. Chodzi o to, żeby były bardziej merytoryczne, a mniej organizacyjne. Są zarzuty za nielegalne składowanie odpadów w zabytkowym parku w Gzach w powiecie pułtuskim. Polskie Stronnictwo Ludowe powinno zostać wyeliminowane z życia publicznego. To są słowa rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek. A to reakcja na opublikowane przez TVP Info nagrania ze spotkania biznesmena Jana Kulczyka i Pawła Grasia, sekretarza stanu w rządzie Donalda Tuska. Podczas rozmowy pada stwierdzenie, że szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, ówczesny wicepremier i minister pracy, przeprowadził dwie najgorsze historie w wolnej Polsce. Chodziło o reformę wieku emerytalnego oraz OFE. Zdaniem Beaty Mazurek te nagrania pokazują prawdę o ludowcach. PSL nie tylko podejmowało świadome działania przeciwko polskiej wsi, ale przede wszystkim przeciwko Polakom, zabierając pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych, czy podwyższając wiek emerytalny, by, jak to mówią Polacy, pracować aż do śmierci, ale też przyczyniało się do wyprzedaży polskich ziemi czy majątku narodowego. To są fakty, które powodują to, że PSL powinien być wyeliminowany z życia publicznego i że nie warto im zaufać. Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak odpowiada, że mówienie o eliminowaniu kogoś z życia publicznego jest to nawoływaniem do agresji i nienawiści. Wydaje mi się, że te wszystkie działania, które dzisiaj prowadzone są wobec PSL-u przez PiS, ta kampania nienawiści, świadczy tylko o jednym. Oni się boją. To są tchórze. Tak jak Morawiecki nie miał odwagi, żeby przeprosić za swoje kłamstwa, tak teraz pani Mazurek widzi, że mogą przegrać kolejne wybory, a największym przeciwnikiem, najmocniejszym przeciwnikiem jest właśnie PSL. Pierwsza tura wyborów samorządowych, przypomnijmy, już w najbliższą niedzielę. I reprezentujący pacjentów i przedstawiciele lekarzy uważają, że chorzy powinni dobrze znać swoje prawa. Bo tylko wtedy mogą dostrzec na przykład błędy czy zaniechania lekarza i w porę na nie zareagować, tłumaczy Grzegorz Błażewicz, zastępca rzecznika praw pacjenta. Świadomy swoich praw jest partnerem w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, a pacjent nieuświadomiony jest jedynie biernym obserwatorem. Także Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że pacjent powinien dobrze przygotować się do każdej wizyty u lekarza. My nie zawsze wiemy, co pacjent, jakie leki bierze. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Myślę, że dużo rzeczy nam ucieka, umyka zupełnie niepotrzebnie i ma to znaczenie, co najważniejsze, w procesie leczenia pacjenta. A przeciętna wizyta u lekarza trwa 20 minut, z czego średnio aż 16 z nich lekarz poświęca na czynności organizacyjne. A dzisiaj ruszyła akcja edukacyjna, która promuje tak zwany niezbędnik pacjenta. Będzie on dostępny w przychodniach czy za pośrednictwem internetu i tam pacjent będzie mógł wcześniej wpisać między innymi jakie leki przyjmuje. Trzy osoby usłyszały zarzuty w związku ze sprawą nielegalnego składowiska odpadów w Gzach w powiecie pułtuskim. Chodzi o kilkaset ton pozostałości z oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. Zakopywano je pod osłoną nocy w zabytkowym parku, a trwało to od lutego. Prokurator Jolanta Świdnicka. W sprawie przedstawiono zarzuty trzem osobom, w tym właścicielowi firmy, która prowadziła działalność w zakresie gospodarki odpadami. Nielegalnie składowane odpady nie zagrażały zdrowiu ludzi, tak po wstępnych badaniach mówi Krzysztof Gołębiewski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pełna analiza próbek pobranych będzie mogła dopiero jasno wskazać, czy wystąpiło zagrożenie dla środowiska. Zarzuty usłyszeli poza prezesem firmy, która zlecała usługi, także właściciel działki i kierowca ciężarówki zwożącej odpady. Grozi im do 5 lat więzienia. W krakowskich Łagiewnikach trwają uroczystości w związku z 40. rocznicą wyboru kardynała z Polski na papieża. Nasza reporterka pytała uczniów Karola Wojtyły, jak go wspominają. Studentem Wojtyły był m.in. ksiądz Jakub Gil z archidiecezji krakowskiej. Najpierw usiadł sobie na ławce, na tym stole i pytał, no chłopcy, no co tam u was słychać? To myśmy się wymądrzali, opowiadali mu, co na roku, jak to w seminarium, a on słuchał. A po pewnym czasie był wykład. Trzeba było słuchać, bo jak się wypadło, to wtedy traciło się osnowę dalszą. On dawał nie tylko ocenę wypowiedzi, ale dawał ocenę tego studenta, jakim on jest pod względem intelektualnym, pod względem emocjonalnym. Karol Wojtyła najpierw jako ksiądz, potem biskup, arcybiskup, w końcu kardynał kierował katedrą etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez prawie ćwierć wieku. Pracował na tej uczelni aż do konklawy w 78 roku. I kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17 w Trójce Sport, Jan Kałucki. Już za godzinę piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zagra z Gruzją w swoim ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni muszą to spotkanie wygrać i to najlepiej wysoko, aby przynajmniej rywalizować w barażach do turnieju finałowego. W tabeli grupy Polska ma 19 punktów. Punkt więcej mają Duńczycy, którzy dziś skonfrontują się ze słabiutkimi Wyspami Owczymi. Tymczasem na innym boisku grają już drużyny, które rywalizują w Lidze Narodów. W Astanie Kazachstan mierzy się z Andorą i jak na razie wygrywa 2-0. Najciekawiej zapowiada się jednak wieczorne starcie Francji z Niemcami. Jeśli nasi zachodni sąsiedzi przegrają, to podobnie jak my zostaną zdegradowani do dywizji B. Teraz skoki narciarskie, bo choć do inauguracji nowego sezonu został równo miesiąc, to Austriacy odsłonili już karty przed pierwszym konkursem Pucharu Świata w Wiśle. Kibice zobaczą m.in. Stefana Krafta, Michaela Heibecka, Manuela Fettnera i Gregora Schlierenzauera. W składzie zabrakło miejsca dla Andreasa Kofflera, który przez ostatnie miesiące zmagał się z chorobą immunologiczną. Piłkarze ręczni Azotów Puławy poznali rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji do Pucharu EHF. Brązowi medaliści Mistrzostw Polski będą musieli pokonać aż 3,5 tysiąca kilometrów, bo czeka ich podróż na Islandię. Przeciwnikami będą szczypiorniści UMF Selfoss. Pierwszy mecz za miesiąc, a nieco wcześniej, bo 10 listopada odbędzie się gala boksu zawodowego w Gliwicach. Dziś dowiedzieliśmy się, z kim rękawice skrzyżuje Ewa Piątkowska. Mistrzyni świata federacji WBC wagi superpółśredniej będzie walczyć z Orelną Domini. Szwajcarka to była mistrzyni Europy. I na koniec rajdy samochodowe, bo dziś w Warszawie mogliśmy zobaczyć, jak formę szlifuje Kajetan Kajetanowicz. Trzykrotny mistrz Europy, który teraz startuje w klasie WRC 2, szykuje się do rajdu Katalonii. Impreza charakteryzuje się m.in. tym, że zawodnicy rywalizują na szutrze oraz na asfalcie. To jest wyzwanie. Dzisiaj mamy jazdy na bemowie, na dwóch różnych nawierzchniach. To jest trudność dla wszystkich. Dla nas dodatkowa taka, że wszyscy nasi rywale w zasadzie już tam byli, a my będziemy po raz pierwszy. Rajd Katalonii wystartuje w przyszłym tygodniu, a kolejny sport w Trójce za dwie godziny. Trójka dzisiaj przy Franciszkańskiej w Krakowie. 19 stopni, proszę Państwa, w mieście Kraka. Gdyby Państwo mieli ochotę nas odwiedzić, zapraszamy vis-a-vis papieskiego okna. Wcale nie będzie trudno. Obok wielkiej sceny, tuż po lewej stronie, namiot radiowej Trójki. Jutro w kraju zachmurzenie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego. Na Śląsku Górnym i Opolskim okresami duże i tam słabe opady deszczu. Rano na wschodzie i południu zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 18 stopni nad morzem, w Kotlinach Sudeckich i na Podhalu do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. O, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup pakiet startowy Starlink Battle for Atlas z akcesoriami modułowymi na PS4 za 279 zł i poprowadź drużynę pilotów do walki o wyzwolenie Układu Gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A mój tata ma robota, który sam się transformuje. W tygodniu pomaga mu w sklepie, przewozi warzywa i owoce,

Byliśmy z mężem na zbiorach winogron na południu Francji. Oczywiście studentami wtedy byliśmy i byliśmy jedynymi Polakami, którzy pracowali w tej grupie zbieraczy. To nie było 16, ale 17 rano, o 6 rano, właścicielka tej winnicy, Madame Buscay, przyleciała do nas z biało-czerwonymi różami, krzycząc: Polacy, Polacy, Polak został papieżem. Można dzwonić 227-3, można pisać zd@polskieradio.pl 713-35, jeśli Państwo wolą, bardzo proszę. Można też nas tutaj przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie odwiedzić. W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ten bawią górski las i swój młody czas, pieście dołu na nartach z wiatrem gnali. Wyboczy Cię, święty ojcze, ten lud, który gazuje na skalistej ziemi pod bawią górą. Ten lud, co go do Polski przywiedli, Fuad Mahaj, Borowy i inni. Ten lud, co błądził nie raz i nie dwa, ale który chycił się mocne Maryje i Krzyża. Cyboczy Cię, święty ojcze, dobry pasterzu, o tym zatraconym ludzie, który staro się wspomagać Ciebie w modlitwie i Twoim gazdostwie. Idzie za Tobą jako ci dobrzy chłopcy ku sprawiedliwości. Ten lud, który jako i wy, święty ojcze, chce pojednania, przebaczenia i miłości. Cywocy. Jak wybrano Karola Wojtyłę na papieża, to nasz ojciec przy stole powiedział: to może być początek końca komuny. A po pewnym czasie wstał, podszedł do okna, popatrzył, odwrócił się i powiedział: wiecie co, to będzie na pewno początek końca komuny. Dla mnie to była czysta abstrakcja, no bo wtedy przy tej potędze sowieckiej to po prostu przez głowę to nie mogło tylko i przejść. Bardzo dziękujemy panie Adamie. 227-3, niezmiennie, telefon na Myśliwiecką, prawie 18 minut po 17. Pamiętne dla Polaków konklawe z października 1978 roku odbyło się zaledwie 2 miesiące po wcześniejszym sierpniowym, na którym wybrano papieża Jana Pawła I. Uśmiechnięty papież, bo taki przydomek nadali kardynałowi z Wenecji wierni, nagle zmarł. Do Rzymu znów zjechali się kardynałowie z całego świata, by ponownie wybrać papieża. Obrady się przeciągały, a nad Kaplicą Sykstyńską pojawiał się czarny dym, oznaczający kolejną nieudaną próbę wyboru. I kiedy w końcu pojawił się biały dym, świat usłyszał trudne do wymówienia nazwisko polskiego kardynała. Tak próbowała sobie z tym poradzić amerykańska telewizja. As far as we can understand, the Cardinal Felici has just announced the name of a Polish cardinal, Cardinal Charles Wojtyła. Cardinal Karol, to be perfectly honest, I can't even pronounce his name yet. Wojtyła. Wojtyła. Konklawe z października 1978 roku było nietypowe, przede wszystkim dlatego, że wybrano po 4,5 wiekach nie Włocha. Jacek Moskwa, dziennikarz, watykanista, autor książki Tajemnica Konklawe. Bardzo wielu uczestników uczestników konklawy, prawdopodobnie także sam Karol Wojtyła, ale przede wszystkim na przykład kardynał Stefan Wyszyński, kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, uważało, że powinien zostać wybrany Włoch. Głównym tytułem do władzy papieża jest to, że jest on biskupem diecezji rzymskiej. Diecezja rzymska to są Włochy, są to wierni włoscy. Gdyby kardynał Karol Wojtyła był Włochem, jego wybór byłby zupełnie naturalny. Byli tacy, którzy byli normalnymi, zdrowymi zwolennikami Soboru Watykańskiego II. Było 13 lat po jego zakończeniu. Kardynał Kazimierz Mecz. A więc reformy te główne, liturgiczne, były zrobione, a inne jeszcze ciągle trwały i trwają do dzisiaj. Byli tacy, którzy uważali, że Sobór za dużo pozmieniał i trzeba przehamować przynajmniej, albo zawrócić z pewnych dróg. Nastąpiła wzajemna blokada dwóch frakcji włoskich. Zwolenników kardynała Siri, metropolity Genui, bardzo konserwatywnego, przeciwnika reform Soboru Watykańskiego II, i kardynała Benellego, który był metropolitą Florencji, byłym zastępcą sekretarza stanu, bardzo bliskim współpracownikiem Pawła VI, zwolennika reform soborowych, który starał się te reformy soborowe w swoim mniemaniu ratować. I nastąpiła blokada dwóch frakcji. I w tym momencie był potrzebny ktoś, kto zaświadczył. Kandydatura kardynała z Polski pojawiła się w momencie, kiedy Włosi nie mogli uzyskać zgody między sobą. To był ten ostateczny moment i wtedy kardynał z Wiednia, Franz Koenig, wysunął kandydaturę, którą lansował nawet jeszcze na poprzednim konklawie, kardynała Karola Wojtyły. Dla mnie wybór Wojtyły na papieża jest ewidentnym dowodem na realność działania Ducha Świętego w tym świecie, bo Kościół jest w tym świecie przecież. Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna. Oczywiście możemy mówić o walce stronnictw i tak dalej. Dlaczego ci wszyscy walczący ze sobą nagle przekazują głosy na mało znanego w sumie, chociaż rozpoznawalnego, biskupa Krakowa, gdzieś człowieka z peryferii świata? Ja myślę, że to było jakieś olbrzymie tchnienie Ducha Świętego, poczynając od tego momentu wyboru. Później to widzieliśmy przez cały pontyfikat, przecież upadek komunizmu bez przelania jednej kropli krwi. Wojtyła. Wojtyła. The accent is on the T. Wojtyła. Although you spell it W-O-J-T-I-L-A. Wojtyła. A konklawę sprzed 40 lat przypomniał Tomasz Jeleński. To program Trzeci Polskiego Radia. 17.21. My przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Co chwilę pojawiają się tutaj pielgrzymi z Hiszpanii. Przed momentem, proszę Państwa, z flagą pojawiają się także świeczki zapalane tutaj na chodniku przy ulicy. Proszę zerknąć. Bez trudu znajdą Państwo także nasz namiot, gdyby Państwo mieli ochotę odwiedzić Trójkę. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, 17.23 na zegarach. Dzisiaj wydanie specjalne, jesteśmy przy Franciszkańskiej w Krakowie. Przypominamy drogę Karola Wojtyły. To, co wydarzyło się dokładnie 4 dekady temu, to właściwie chyba na dobre zmieniło historię całego świata. 16 października 1978 roku kardynał Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II. To papież pielgrzym, ale teraz Ernest Zozuń, który jest już w studiu przy Myśliwieckiej, opowie Państwu o pielgrzymce, która się nie odbyła. We'll be right back. Zapraszamy do Trójki. No, opowiem wraz z Marią Przełomiec z Telewizji Polskiej, Studio Wschód. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, witam państwa. To najważniejsza pielgrzymka Jana Pawła II, która się nie odbyła, prawda? Tak, nie odbyła się, mimo że papież rzeczywiście marzył o tym, żeby odwiedzić Rosję, czy najpierw o Związku Sowieckim nie mówimy, bo to właściwie było, wiadomo, że z góry było skazane na porażkę. Natomiast Rosję tak. Tutaj warto przypomnieć, że właściwie od początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II bardzo zwracał uwagę na to, co nazywał drugim płucem chrześcijaństwa, czyli na Kościół Wschodni. Pewnie tego już nie pamiętamy, ale Jan Paweł II zrobił Cyryla i Metodę, czyli apostołów Słowian, patronami Europy obok Benedykta, obok świętego Benedykta, czyli takiego typowo zachodniego świętego i teologa. Zastanówmy się troszkę nad stosunkiem najpierw Związku Radzieckiego, a potem Rosji do Jana Pawła II. Związek Radziecki miał z nim problem, ale no, na przykład złożono mu gratulacje, kiedy papieżem został. No ale to powiedziałabym, że to jest to takie typowe postępowanie charakterystyczne dla Rosji i sowieckiej, i tej Rosji normalnej. Dlatego, że gdyby nie złożył, to by oznaczało, że są wściekli. Zdradziłby się z emocjami. Natomiast złożenie tych gratulacji świadczyło o tym, że prawda, oni są zadowoleni, bo tam było jeszcze podkreślane, że proszę, człowiek z obozu socjalistycznego został wybrany na głowę Kościoła katolickiego. Natomiast oczywiście te gratulacje nie przeszkodziły potem zorganizowaniu zamachu na papieża. Czy najbliższym pielgrzymka była Jana Pawła II do Rosji wtedy, kiedy był Gorbaczow? Wiem, że z tego, co pisał sam Gorbaczow w swoich wspomnieniach, Jan Paweł II zrobił na nim ogromne wrażenie. Być może rzeczywiście wtedy ta pielgrzymka była najbliższa, bo przypomnijmy, że przede wszystkim ostatnie lata Gorbaczowa, to było lata tej pierestrojki i no, z drugiej strony... Budziło się coś w Rosjanach, W Rosji się coś budziło. Z drugiej strony, wziąwszy pod uwagę również niepodległościowe dążenia sowieckich republik, byłoby to ryzykowne. Ale być może masz rację, być może właśnie wtedy było to najbliższe. Dlaczego cerkiew tak strasznie nie chciała wpuścić do Rosji Jana Pawła II? Znaczy, przede wszystkim mnie się wydaje, że cerkiew prawosławna nigdy nie jest samodzielna i zawsze to jest takie idealne współdziałanie pomiędzy władzą a cerkwią. Nie wydaje mi się, żeby rosyjska władza miała ochotę wpuszczać Jana Pawła II do Rosji, a cerkiew po prostu zdecydowana większość, dlatego że oczywiście były wyjątki, takie jak na przykład świętej pamięci ojciec Aleksander Mień, którego chyba 28. rocznica zabicia, zamordowania minęła niedawno we wrześniu. Otóż oni uważali Jana Pawła II za przedstawiciela nie tylko polskiego, ale i zachodniego spisku, który chce zniszczyć święte prawosławie, świętą Ruś. No ale przecież wyciągał rękę, dopiero co o tym mówiłaś do niej. Tak, z jednej strony rzeczywiście wyciągał rękę, z drugiej strony robił rzeczy według Kościoła Prawosławnego, rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, zupełnie nie do przebaczenia. Takie jak pielgrzymka na Ukrainę. Tak. Takie jak odwiedzenie państw bałtyckich. Dobrze, Litwa z Bogiem sprawa, ale Łotwa i Estonia to są cerkwie podporządkowane patriarchatowi moskiewskiemu. Poza tym w 99 roku Jan Paweł II wprowadził zamienił taką tymczasową administrację apostolską, zamienił na stałą jurysdykcję, tworząc na terytorium Rosji cztery administracje apostolskie. I to też zostało uznane za zamach. Kolejną rzeczą, która bardzo przeszkadzała, to była kwestia kościoła unickiego. Unici, czyli przypomnę, kościół, który w XVI wieku, pod koniec XVI wieku uznał prymat papieża i zjednoczył się z kościołem zachodnim, traktowani są przez Rosjan, niezależnie czy to jest carska Rosja, czy to jest Rosja sowiecka, jako zdrajcy. I takim warunkiem, który Kościół prawosławny stawiał i który chciałby bardzo osiągnąć takim celem, było po prostu zniesienie Unii. Na co z kolei oczywiście Kościół katolicki zachodni, rzymski, absolutnie nie może sobie pozwolić. Omówiliśmy te takie poważne kwestie między papieżem Janem Pawłem II a Rosją, a teraz porozmawiajmy o Rosjanach i ich stosunku do Jana Pawła II. Oni wiedzieli, kim on jest. Tak, tak zwani zwykli Rosjanie. Wielu moich rosyjskich przyjaciół rzeczywiście odarzyło Jana Pawła II ogromną sympatią i prawdę powiedziawszy oczekiwało na pielgrzymkę, również ci Rosjanie prawosławni. No właśnie. I nie tylko moi znajomi, dlatego że ja przypomnę, że na przykład Wysocki śpiewał o tak. papieżu. Właśnie nie mogłam sobie przypomnieć tytułu tej piosenki, ale w każdym razie pamiętam, że myśmy im papieża podrzucili jednego z naszych Słowianina. Aha. Także tak zwanych zwykłych Rosjan stosunek był raczej pozytywny, chociaż znowu muszę powiedzieć, że ta pielgrzymka na Ukrainę w 2005 roku również u zwykłych Rosjan wywoływała nerwowość. Po co Jan Paweł II jedzie na tereny, które, jak wtedy wszyscy podkreślali, są kanonicznymi terenami moskiewskiej czy rosyjskiej cerkwi prawosławnej? Słuchali nauki Jana Pawła II, przyjmowali je, one trafiały, one się pojawiały w Rosji? One się pojawiały w Rosji i sama znałam takich bardzo wykształconych Rosjan. To był profesor matematyki, pamiętam. Spotkałam go w Warszawie u profesora Nowosielskiego, który sam był prawosławnym teologiem, no i znakomitym malarzem, który nauczył się polskiego po to, żeby czytać między innymi chrześcijańskich autorów, ale również, żeby czytać w języku narodowym encykliki Jana Pawła II. Więc te warstwy wykształcone, przynajmniej część, tak, słuchała i patrzyła. Natomiast mi się wydaje, że większość Rosjan była po prostu kompletnie obojętna. 104 pielgrzymki odbył Jan Paweł II, ta by była 105. Myślisz, że papieżowi Franciszkowi uda się do Rosji pojechać? Nie wiem. Oczywiście papież Franciszek jest zaproszony do Rosji, ale Jan Paweł II też był zapraszany przez wszystkich kolejnych rosyjskich przywódców, poczynając od Gorbaczowa, a kończąc na Putinie. Ale cerkiew go nie zapraszała. Cerkiew go nie zapraszała, natomiast tak, myślę, że Franciszek ma szansę, tym bardziej, że właściwie tak, moim zdaniem postępuje, być może dlatego, że pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie tradycyjnie lubią Rosję, być może dlatego, że nie bardzo orientuje się, chociaż to jest dziwne, dlatego, że wiem, że przyjaźnił się przecież z księdzem Unickim, ale na przykład w czerwcu tego roku na spotkaniu z przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego Franciszek skrytykował uniatyzm. Tak. Stwierdził, że uniatyzm jest drogą donikąd i nawet powiedział coś takiego, że jeżeli jakiś wierny katolicki chwyci za sztandar uniatyzmu, to takie działanie mnie boli. No przepraszam bardzo, ale księża unicy są księżmi katolickimi, tylko że to jest kościół grekokatolicki, tak, a nie rzymskokatolicki. Także tak jak mówię, być może z powodu złej orientacji papież Franciszek no chyba tak zarabia na pielgrzymkę w Rosji. Maria Przełomiec, Telewizja Polska, Studio Wschód. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. Teraz skrót najważniejszej informacji w studiu Artur Ewertowski. Rok i 3 miesiące bezwzględnego więzienia za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. To wyrok dla 33-latka z miejscowości Ramleje, który zapadł w kartuzach na Pomorzu. Daniel O. zabił szczeniaka na początku czerwca. Groziło mu do 5 lat więzienia. Nie był wcześniej karany. Mężczyzna przyznał się do winy. Oprócz wyroku więzienia Daniel O. ma wpłacić 10 tysięcy złotych na skroniska dla bezdomnych zwierząt. Ma też 5-letni zakaz posiadania psów. Nie żyje dobry człowiek, tak o Bogdanie Sawickim mówi jego redakcyjny kolega Roman Czajarek. Sawicki, dziennikarz Sygnałów Dnia, programu Pierwszego Polskiego Radia, zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 51 lat. Myśmy w czasie lata z radiem przejechali kilkadziesiąt tysięcy kilometrów razem w samochodzie. Kiedy jest się z kimś dzień i noc, kiedy jest się z kimś w jednym pokoju hotelowym, potem na tej samej scenie, potem się robi relacje do radia, potem się je razem śniadanie, obiad, kolację, to tak jak sobie wie się wszystko. To był niezwykle porządny, przyzwoity i dobry, po prostu dobry człowiek. I kiedy dociera ta wiadomość, jak właśnie ta o tym, że Bogdan od nas odszedł, to myślę sobie, że świat jest po prostu niesprawiedliwy. Że coś takiego w przypadku takiej osoby jak Bogdan nigdy nie powinno się wydarzyć. Bogdan Sawicki współpracował z Radiową Jedynką od marca 2009 roku. Prowadził 4 pory roku i lato z radiem. Podczas przeszukania saudyjskiego konsulatu w Stambule policja znalazła dowody, że dziennikarz Jamal Khashoggi został tam zamordowany. Takie informacje, powołując się na anonimowego rozmówcę, podaje agencja prasowa Associated Press. Nie ma jednak szczegółów na temat tego, co konkretnie znaleziono w placówce dyplomatycznej. Tureckie władze podejrzewają, że krytyczny wobec władz Arabii Saudyjskiej dziennikarz został zamordowany przez agentów tamtejszego wywiadu. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590, Rzeszów 15-16 listopada, kongres590.pl. Ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. 6,7% tyle wyniosło we wrześniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie, licząc rok do roku. To wynik poniżej oczekiwań, mówi Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. Co ciekawe, miesiąc do miesiąca, po raz pierwszy bodajże od 2012 roku we wrześniu spadło zatrudnienie, także to już pokazuje takie ochłodzenie na rynku pracy. My mówimy o jakimś lekkim spowolnieniu. Główny Urząd Statystyczny podał też dane o przeciętnym zatrudnieniu, które wzrosło o 3,2%. W firmach zatrudniających powyżej 9 osób we wrześniu było zatrudnionych 224 900 osób. Do unijnego sądu w Luksemburgu trafiła skarga polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Chodzi o majowe porozumienie między Gazpromem a Komisją Europejską. Dzięki niemu gazowy gigant uniknął potężnych kar finansowych. Ugoda zakończyła 7-letnie postępowanie komisji. Ta 3 lata temu zarzuciła Gazpromowi m.in. łamanie unijnych zasad konkurencji czy zawyżanie cen w Europie Środkowo-Wschodniej. Mimo to w zamian za zmianę polityki cenowej przez Gazprom komisja zgodziła się zakończyć sprawę ugodą. Oficjalnie rozpoczęła się dziś budowa elektrowni Ostrołęka C. To ma być ostatnia węglowa elektrownia w Polsce. Nowy blok ma zużywać dużo mniej węgla na jednostkę energii, mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Z tej samej ilości węgla będzie powstawało dużo więcej energii, a więc z samego tej przyczyny także będzie dużo mniej emisyjna. Elektrownia ma mieć moc 1000 MW, ma zacząć działać w 2023 roku. Samorządy będą mogły dostać pieniądze w formie darowizny od podatku miedziowego. Jedynym płatnikiem tego podatku jest teraz KGHM. Będzie mógł przekazać 5% podatku od kopalin samorządowi zamiast budżetowi państwa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to promocja dobrego modelu współpracy między państwem a samorządem. Chcemy jak najbardziej efektywnie do tej współpracy doprowadzić. Rozwój firmy jest nie tylko niezagrożony, ale jest właśnie na bardzo dobrym azymucie. Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała, że nowe rozwiązanie będzie obowiązywało od 1 czerwca przyszłego roku. Podatek miedziowy został wprowadzony w marcu 2012 roku. Pobierany jest od wydobycia miedzi i srebra. Sylwia Białek, Polskie Radio. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,28, dolar 3,70, frank szwajcarski 3,73, a za brytyjskiego funta płacimy 4,89. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590, Rzeszów 15-16 listopada, kongres590.pl. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, temperatura minimalna od zaledwie 1 stopnia, tyle będzie na Podlasiu, do 9 na zachodzie. Cieplej na wybrzeżu, tam od 10 do 11 stopni, a uwaga, na Podkarpaciu lokalnie możliwe spadki temperatury nawet do minus 4 stopni. Na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Mazowszu i Lubelszczyźnie przygruntowe przymrozki do minus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A mój tata ma robota, który sam się transformuje. W tygodniu pomaga mu w sklepie, przewozi warzywa i owoce, a w weekend jeździmy nim na działkę. W tygodniu praca, a w weekend wypady na działkę z rodziną i znajomymi? W Oplu Combo Life zmieścisz paletę świeżych warzyw i owoców lub namiot, grilla i nawet 7 osób. Zobacz nowego Opla Combo Life na Dniach Rodzinnego Biznesu od 12 do 20 października w salonach Opla. Więcej na opel.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych.

in Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 18, wydanie specjalne audycji popołudniowej, zupełnie wyjątkowe. Proszę Państwa, jesteśmy 4 dekady po tym, co wydarzyło się dokładnie 16 października 1978 roku. Wtedy kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Jesteśmy dzisiaj w Krakowie przy Franciszkańskiej 3. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. A w Pulsie Trójki dziś rozmowa z biskupem Arturem Mizińskim, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Księże biskupie, 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża skłania do wspomnień. Czy 13-latek, bo tyle lat miał ksiądz, w 78 roku rozumiał, czuł, że wydarzyło się coś wielkiego? I tak, i nie. To był czas, kiedy byłem w szkole podstawowej w 8 klasie i kiedy dotarła wiadomość o wyborze Polaka na papieża, było to zaskoczeniem dla wszystkich, szczególnie dla mnie, chłopca z niewielkiej miejscowości. Kościół bardziej wtedy kojarzył mi się z kościołem lokalnym, kościołem parafialnym. Te szybkie zmiany, które się dokonały w tym roku właśnie pamiętnym 1978, a więc śmierć papieża Pawła VI, a potem papieża Jana Pawła I, sprawiły, że dopiero zainteresowanie kościołem w wymiarze bardziej uniwersalnym miało miejsce i to oczekiwanie na nowego papieża dotyczyło nas wszystkich, ale nie myślałem, że może Polak zostać papieżem. Zawsze Włoch był papieżem, więc to był ten czas tego nowum, które przychodziło. Tak więc, kiedy radosna informacja dotarła, wielka radość, zaskoczenie, no i oczekiwanie, jak zostanie przyjęty, jak sobie poradzi w zupełnie innej rzeczywistości. Ale nie oszukujmy się, księże biskupie, na pewno 13-latek nie myślał o tym, jak sobie papież Polak poradzi na stolicy Piotrowej. To dzisiaj na pewno jest jakaś refleksja także połączona z tym, jak dzisiaj myślę, oceniam, także przez pryzmat swojego życia. Jak to było? Bo osoby, którym dane było spotykać się z Janem Pawłem II, mówią, że doświadczały jego wielkości i wyjątkowości, a jednocześnie bliskości, jakiejś takiej nawet może zwyczajności. Czy takie doświadczenie też bywało księdza biskupa udziałem? Oczywiście, że tak. Pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II miało miejsce, moje bezpośrednie spotkanie, w roku 1987. Pamiętamy, rok ten był rokiem wizyty Ojca Świętego w Polsce i między innymi w Lublinie miał miejsce, jestem z tego terenu, byłem wtedy w seminarium na 4. roku seminarium i miał miejsce liturgia mszy świętej ze święceniami kapłańskimi udzielonymi moim starszym kolegom, między innymi diakonom z całej Polski, zarówno z seminariów diecezjalnych, jak i zakonnych. I miałem tę łaskę, tak to mówię otwarcie, przy tej mszy świętej asystować Ojcu Świętemu jako jeden z asysty, trzymając mszał i księgi liturgiczne podczas tej mszy świętej. I było to przeżycie. Było to ogromne przeżycie, poprzedzone jeszcze spotkaniem krótkim w polowej zakrystii, która miała miejsce budujące się plebanii, kiedy Ojciec Święty podchodził do nas, kleryków przecież, z każdym uścisnął dłoń każdemu, z każdym zamienił jedno czy dwa zdania. I to było to pierwsze spotkanie i ten dotyk dłoni człowieka, który jest blisko, lęk w ujmowaniu dłoni, czy faktycznie ta dłoń się znajdzie, czy też jej po prostu nie będzie, że ręka się zamknie. To było to poczucie takiej tej bliskości, tego ciepła, no i takiej osobowości nadzwyczajnej. To mi zostało w pamięci. Ta bezpośredniość kontaktu, zapytanie, zainteresowanie, uścisk dłoni z człowiekiem, którego właśnie jakby się miał rozpłynąć w momencie dotyku tejże dłoni. Przypomniało mi się, że uczestnicy spotkań z Janem Pawłem II w czasie pielgrzymek papieskich mówili o tym, że mieli wrażenie, że nawet jak gdzieś z daleka patrzył w ich stronę, to każdy z nich miało wrażenie, że patrzy właśnie na niego. Czy ksiądz biskup jest, również tak, miał, jestem, miał takie tego wrażenie? Samego zdania, oczywiście, że tak. To, co powiedział przecież, człowiek drogą Kościoła, a więc po Bogu najważniejszy człowiek jako korona stworzenia. Każdy człowiek, indywidualny człowiek, personalizm jego, a więc ta osoba, która się liczy, zależnie od tego, kim on jest. Jasne, ale jeszcze była w tym magia, w tym spojrzeniu. To o magii to ja nie potrafię powiedzieć. Ja natomiast na pewno ale było to ujmujące, było że to spojrzenie było dotykające, przejmujące. To, co wspomniałem wcześniej, że to był, czuło się człowieka nadzwyczajnego, który obecnością, właśnie wzrokiem, gestem, spojrzeniem przejmował, ujmował, dotykał człowieka do głębi jego serca. W 2004 roku w maju został ksiądz mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. Zresztą było to pierwsze powołanie biskupie w Unii Europejskiej od momentu, kiedy Polska wstąpiła do Unii. Jakie znaczenie miało dla księdza, że otrzymał sakrę biskupią z nominacji Jana Pawła II? No to przede wszystkim była radość. Miałem możliwość kilku albo więcej niż kilku spotkań z Janem Pawłem II w czasie studiów w Rzymie i no, jestem w jakiś sposób, czuję się tym pokoleniem Jana Pawła II. Właśnie chciałam o to zapytać. Także to nawet się zastanawiam, to czy moje to pytanie życie będzie na miejscu. Jest na miejscu, chociaż jestem już dzisiaj w takim wieku, w którym młodzież dzisiejsza wolałaby też się czuć pokoleniem Jana Pawła II, ale my jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II. A do czego to zobowiązuje? Zobowiązuje to do tego, by właśnie go wciąż coraz bardziej poznawać i coraz bardziej naśladować. Poznawać poprzez lekturę jego rozlicznych dokumentów, ale także naśladować poprzez właśnie życie, które on prezentował, szczególnie dla nas duchownych. Jest to wielkie świadectwo tego rozmodlenia, to co dają świadectwo bliscy współpracownicy, łącznie z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, nie, że podejmował decyzje, czy też przygotował dokumenty na kolanach w kaplicy na adoracji Najświętszego Sakramentu, a więc modlitwa, głęboka wiara w opatrzność Bożą. Jest to zaufanie, że jeśli go Bóg powołuje, jeśli to jest działanie Ducha Świętego, że ma być w tym momencie historii Kościoła tym, który będzie prowadził Łódź Piotrową, to nie jest sam. Od ósmej klasy poczynając, byłem tym pokoleniem Jana Pawła II i dalej nim się czuję, a więc całe moje to życie takie świadome, religijne, dojrzewanie, dorastanie w Kościele i potem seminarium i czas formacji, to było cały czas za pontyfikatu Jana Pawła II, a więc jakimś ukoronowaniem było to, że zostało mi powierzone zadanie w formie posługi biskupiej z rąk tego papieża. Księże biskupie, ja chciałam zapytać, jak pontyfikat Jana Pawła II wpłynął na polski kościół i w ogóle na kościół, myślę i o wiernych, i o hierarchach. Co się zmieniło i czy to trwa? Tak, to znaczy tak, dla mnie trudno jest powiedzieć, co się zmieniło, dlatego że ten czas wcześniejszy jest czasem, który przeżywałem no, jako chłopiec dorastający. Natomiast mogę powiedzieć na pewno, co się zmieniło w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki jego właśnie takiej, a nie innej postawie i tego, dzięki temu nauczaniu, które przekazywał i pozostawił świadectwo swojego życia, bo to, co mówił, to tym żył i to była właśnie ta wyraz tej wielkiej miłości do Boga, głębokiej wiary i do Kościoła. Tak więc no, są pewne rysy pontyfikatu Jana Pawła II, których no, nie można nawet poddać pod dyskusję, a więc przede wszystkim wprowadzanie w życie Kościoła i w życie świata nauczania Soboru Watykańskiego II, którego był uczestnikiem, już stał tam się poznać, jako wybitny i znawca, i filozof, i teolog, i duszpasterz. To wszystko stało się potem udziałem całego Kościoła jako papieża nauczającego w wspomnianych przeze mnie 14 encykliach czy kolejnych dokumentach. Poza tym otwarcie Kościoła na świat, a więc te wszystkie jego 104 pielgrzymki i z docieraniem do zakamarków najróżniejszych świata i spotykanie z wiernymi Kościoła katolickiego, ale nie tylko, a więc kwestia otwarcia ekumenicznego. A więc i te spotkania w Asyżu, czy wiele różnych spotkań w trakcie tych wizyt, które miał. I właściwie to jest taki proces nieodwracalny, ponieważ nawet Benedykt, który nie bardzo lubił podróżować, zresztą ze względu na wiek także, też chciał się dostosować do tego, co zrobił Jan Paweł drugi. Oczywiście, że tak, dlatego że ten nurt ekumeniczny pogłębiany, czy tak mocno ukazany przez pontyfikat Jana Pawła II, to nic innego jak właśnie samo odkrywanie się Kościoła, które dokonało się na Soborze Watykańskim II, a więc od tego momentu ten wymiar ekumeniczny, troski ekumenicznej Kościoła jest obecny w Kościele i on dalej będzie postępował. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest, o której już wspomniałem, człowiek. Człowiek w centrum życia Kościoła. Człowiek, który ma powołanie do świętości, który wyszedł z domu Ojca, do domu Ojca wraca, a Kościół jest tym środowiskiem, gdzie człowiek znajduje to, co potrzebne, aby na tej drodze się odnaleźć. A więc troska o godność i wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Troska o rodzinę jako to podstawowe środowisko przekazywania życia. Przepraszam, że przerywam, ale ponieważ ja na co dzień rozmawiam z politykami i też ich słucham, obserwuję, zastanawiam się, czy polscy politycy, którzy przyznają się do wiary, do religii, troszkę się nie pogubili po tym, jak Jan Paweł II odszedł. Zresztą nie tylko oni, w ogóle wielu ludzi się pogubiło. Pięknie zatytułowany był artykuł "Papież, który wciąż żyje". A więc odszedł w wymiarze fizycznym, nie jest pośród nas, umarł, ale oprócz tego, że jest święty i patronuje z tamtej strony, pozostała cała jego nauka. Dlatego też ta śmierć nie powinna być tym momentem jakimś granicznym, że coś się skończyło i przestało coś istnieć. Dla niektórych polityków, zresztą jak mówię, nie tylko ich, ta codzienność jest trudna. Trudne jest wdrażanie wszelkich zasad, wszelkich nauk na co dzień. Pani redaktor, nie chcę mówić o politykach, bo nie jestem ani politykiem, ani z tym światem, nie jestem bardzo złączony, dlatego że no, ale jako duszpasterz swoje... powinien ksiądz biskup również objąć swoją myślą też złąkane owieczki, bardzo których nie brakuje. Objąć też, ale nie chciałbym od nich wychodzić, dlatego że mógłbym być niesprawiedliwy w ocenie. Dlatego też. Natomiast to zjawisko, o którym pani redaktor mówi, dotyczy każdego człowieka, każdego z nas. I to jest taki może bardziej psychologiczny aspekt tego, na ile chcemy wdrażać w życie to, co ktoś nam mówi, będąc obok nas, a na ile, kiedy już odjechał, czy go nie ma, bo umarł, a to jego nauczanie pozostało. To samo można powiedzieć o rodzicach naszych, promieniowanie ojcostwa. Przeżywaliśmy Dzień Papieski pod tym właśnie hasłem, a więc to promieniowanie ojcostwa wciąż trwa, ojcostwa Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. I ono jest, i on jest z nami. I teraz, na ile teraz ktoś chce skorzystać? Oczywiście, że łatwiej jest, kiedy stoi rodzic nad dzieckiem i go prowadzi za rękę, a inaczej jest, kiedy tylko od niego list odczyta i czuje się troszkę może zagubiony. Ale to już jest problem naszej dojrzałości, naszej odpowiedzialności, naszej chęci właśnie skorzystania z tego, co zostało nam zaoferowane, dane, wypracowane przez tych wielkich ludzi. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich Jan Paweł II pozostanie właśnie autorem ważnych, ciężkich, czasami ciężkich do wdrożenia słów, a nie tylko ikoną, prawda? Bo dla niektórych jest ikoną popkultury, szczególnie po latach nieco zapomnianą. Było troską o to i nawet Kościoła w Polsce w sposób szczególny od 2000 roku, żeby ten żywy pomnik budować Janowi Pawłowi II. Mamy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która to robi. Ale tym żywym pomnikiem mamy być wszyscy, każdy z nas, którzy będziemy słuchać tego, co mówi wciąż, bo jest wciąż aktualne i niezmienne te prawdy, które przekazywał, a wynikające z objawienia. Więcej, to wszystko dzisiaj staje się jeszcze w niektórych aspektach o wiele bardziej aktualne niż było, bo było prorocze, dlatego że przemawiał do nas święty i mamy do czego się odwołać, mamy kogo naśladować i mamy patrona w niebie, który wie, że głęboko przedstawia się za nami i będzie prowadził, szczególnie w tych trudnych momentach osobistych zawirowań życia, ale także tych zakrętach życia społecznego, życia politycznego także. Dziękuję bardzo. Ksiądz biskup Artur Mieziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat.